بیا چې د کم زینا عرفات ته نور ټول خلک واپس کیږي دا غزینا تاسو هم واپس شئ او د الله نه معافی غواړئ بشکا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي